สีชมพูที่มองสวยหรูทุกคนดูหน้าตางามเด่นไม่มีใครรู้หรอกว่าชีวิตล้ำเค็ญเธอต้องทนเป็นผู้หญิงกลางคืนหัวใจเธอฝากกับโชคชะตามีใครบ้างนะที่จะมาเฝ้าคอยหยิบยืนช่วยเธอให้พ้นความเศร้าจากสาวกลางคืนที่ต้องกล้ำกลืนฝืนทำเรื่อยมาอย่างน้อยฉันนี้ขอเป็นคนหนึ่งให้เธอคิดถึงเมื่อยามอ่อนล้าจะอยู่ข้างกายเธอทุกเวลาสิ่งที่ผ่านมาฉันไม่สนใจจะรักกันมีสิทธิ์สร้างฝันเพราะว่ามันห้ามกันไม่ได้ฉันขอร่วมเดินเคียงคู่กับเธอตลอดไปทิ้งอดีตไว้ห้องสีชมพูจะรักกันมีสิทธิ์สร้างฝันเพราะว่ามันห้ามกันไม่ได้ฉันขอร่วมเดินเคียงคู่กับเธอตลอดไปทิ้งอดีตไว้ห้องสี